السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الحاضرين، mzanguni wa Kiislamu ambao mmehudhuria katika markazi hii ya Jannatul Ulum kwa ajili ya muhadhara ambao litangazwa takriban siku mbili zilizopita, muhadhara ambao maudhui yake inahusiana na mashia au ushia. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Sababu ya kuchagua hii maudhui ni kwa sababu ya eneo husika. Nafahamu sehemu hii ya Kigogo kuna markazi kubwa ya kishia, na wengi katika Waislamu hawajui kunako hawa watu. Wao wanatosheka na ile dhahiri yao, ile nje yao, namna ambavyo wanavyojidhihirisha katika mandhari ya Kiislamu. Kwa hiyo watu huwa wanatosheka na hilo, ikawa wengi katika Waislamu wakiingia katika dini ya kishia na wakiitakidi na kuyafuata yale ambayo yanapatikana katika dini ya kishia. Kwa hiyo sababu ya kuandaa hii maudhui ni kwa sababu ya sehemu husika inahitajia maudhui hiyo, kwa sababu kila sehemu ina maneno yake na kila wakati kuna maneno yake. Inawezekana maudhui ikawa si munasib kwa wakati fulani au mahala fulani, na ikawa munasib kwa sehemu nyingine au wakati mwingine. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ya kuchagua maudhui hii. Na muhadhara wetu, ikhwa, hautakuwa mrefu sana, ili tupate wepesi wa kuweza kudhibiti yale ya msingi ambayo yanahitajika Muislamu kuyadhibiti na kuyashika, ili aweze kufahamu kiundani kunako hili kundi la kishia. Muhadhara wetu utakuwa na nukta tatu. Sehemu ya kwanza, nuktatul ula, itakuwa inazungumzia taarifu shia lughatan wa istilaha. Hii ni nukta ya kwanza. Ushia ni nini katika upande wa lugha ya Kiarabu na katika upande wa istilah. Na nukta tusania, nukta ya pili, itazungumzia nashatu ashia, kuanza ushia. Ushia ulianza wakati gani? Nani aliuanzisha? Hii itakuwa ni nukta ya pili. Na nukta ya tatu, aqaidu shia allati tukhalifu din al-islam, itikadi za kishia ambazo zinaenda kinyume na dini ya Uislamu. Hii ndio itakuwa nukta ya tatu na ya mwisho katika muhadhara wetu. Na itikadi za kishia ambazo zinaenda kinyume na kukhalifu dini ya Kiislamu ziko nyingi, ila tutataja baadhi kwa sababu hatuwezi tukazimaliza kwa muda huu. Ni nyingi, nyingi kwa maana ya nyingi, kwa tutataja baadhi, takriban kama itikadi tano ambazo kwa Muislamu ambaye anataka haki itamtosha kuweza kufahamu ubaya wa hili kundi, hata kama wanadhirika katika mandhari Kiislamu, wana ndevu, wanavaa makanzu, wana misikiti na mfano wa mambo kama hayo katika shaairu al-Islam, zile nembo za Uislamu, shaairu al-Islam. Na bila ya kupoteza muda, tunaanza katika nukta ya kwanza, taarifu Shia lughatan wa silaha. Taarifu ya Shia au taarifu ya neno Shia katika upande wa lugha ya Kiarabu na katika upande wa istilah. Tukianza katika upande wa lugha, Ash-Shia wa tashayyu wal mushayaa fi lugha taduru hawla ma'na al-mutaba'a wal-munasara wal-muwafaqa bil-ra'yi wal-ijtima' 'ala al-amri kama qala sahibu al-lisan wal-qamus wa taju al-arus. Neno Shia, neno tashayyu na neno mushayaa, maneno haya yote katika lugha huwa yanazunguka katika maana zifuatazo. Huwa zina maana ya mutaba, ufuati. Pia maana ya munaswara, kunusuriana. Na muwafaka, kuwafikiana katika rai. Kadhalika kukusanyika juu ya jambo moja. Kama alivyosema mwandishi wa kitabu cha lugha ya Kiarabu, Lisanu al-Arabi, ambaye ni Ibn Manzur. Kadhalika al-Qamus, bimaana al-Qamus al-Muhit cha Fairuz al-Abadi, na vinginevyo katika vitabu vya lugha ya Kiarabu utakuta neno Shia linazunguka katika maana hizo. Na maana hii ya kilugha tukiileta katika uhalisia wa Mashia, tunakuta hii maana inatofautiana na uhalisia wao. Tumesema maana ya neno Shia katika upande wa lugha ni ufuati, pia kuwafikiana na kukusanyika katika jambo moja na kunusuriana, si ndio? Maana hizi zote zinazunguka katika neno moja la Ash-Shia lughatan. Lakini ukiangalia hizi maana takriban nne, ukija kwenye uhalisia wa hao wanaoitwa kwa hili jina, unakuta hii maana inatofautiana na uhalisia wao. Kwa sababu wanaoitwa kwa jina hili la Ushia, hivi ni wenye kuwanusuru Ahlul Bait, ili iwe kweli Shia kwa wao ni mahala pake, unakuta si wenye kuwanusuru kama ambavyo tutaona itikadi zao. Kadhalika tukileta maana ya mutabaa, hivi Mashia wanawafuata Ahlul Bait? La, bali wanawakhalifu. Je, tukija kwenye maana ya muwafaka, Mashia wanaafikiana na Ahlul Bait? Hapana. Kadhalika al-ijtimaa 'ala al-amri. Kwa hiyo unakuta maana hizi zote nne ukizileta katika uhalisia wa hao wanaoitwa kwa hili jina ambalo lina hizi maana nne, unakuta hii maana inatofautiana na wao walivyo, kwa sababu wao si wenye kuwafiki Ahlul Bait. Ahlul Bait, jamaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, walikuwa ni katika ahlu sunna, wakifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawafikiani nao, wala hawawanusuru, wala hawawafuati, na wala hawakusanyiki na wao katika jambo moja. Kwa hiyo unakuta hii maana ya kilugha yenyewe inatofautiana na kutofa, na kutengana na uhalisia wa hao wenye kuitwa kwa hili jina la ushiana. Tunakuja katika sehemu ya pili ya taarif ambayo ni istilah. Istilah ya neno Shia kama ambavyo wenyewe mashia wanavyojielezea. Anasema huyu mshia Muhammad bin Nu'man al-mulaqab indahum bil Mufid, ambaye lakabu yake anamuita al Mufid, lakini jina lake ni Muhammad bin Nu'man. Anasema katika kitabu chake Awailul Maqalati fil Madhahib al Mukhtarat, ukurasa wa 35, anaeleza huyu mshia ni katika maulamaa wao, anaeleza nini ushia katika upande wa istilah, wanaposema shia wanamaanisha nini. Anasema ashia hum atibau amiri almu'minina alihi salawatullahi alayhi. Ushia au mashia ni wafuasi wa amiri almu'minina alihi, sala za Allah ziwe juu yake, ala sabili alwala wal-i'tiqadi li-imamatihi ba'da ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama salawatullahi alayhi wa alihi bila faslin wa nafi al-imamati amman taqaddamahu fi maqami al-khilafa wa ja'aluhu fi al-i'tiqadi wa ja'alihi fi al-i'tiqadi matbu'an lahu ghayra tabi'in li ahadin minhum ala wajhi al-ibtila'. Hii ndio maana ya neno ushia. Anasema mashia ni wale wafuasi wa amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ala sabili alwala wal i'tiqadi li imamatihi ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bila fasl. Sikiliza kwa makini ujue nini ushia. Wafuasi wa Ali ibn Abi Talib katika njia ya alwala na kuitakidi uimamu, yani ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila fasli, pasi na kitu kutenganisha, yani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa Ali. Huo ndio ushia na hao ndio mashia wenye kuitakidi hivyo, kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa alikuwa ni Ali bila fasli. Bila fasli maana yake ni kukataa ukhalifa wa waliomtangulia Ali ibn Abi Talib, yani Abu Bakar, Umar na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, ukatae. Anasarrih, anasema wa nafi al-imama, na kukataa uimamu ukhalifa amman taqaddamahu fi maqami al-khilafa, kwa wale waliomtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa, ukatae na ukane kwamba ule haukuwa ni ukhalifa wa haq, bali hao walikuwa ni madhalim na walichokifanya ni dhulma. Kwa hiyo yeyote anayekubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar na Uthman, huyo sio Shia. Shia lazima ukane ukhalifa wa waliomtangulia Ali ibn Abi Talib, hata kama utaona kwamba wao hayo hawayadhihirishi. Mbona hatuwasikii wakisema? Hii ndio itikadi yao na huu ndio ushia, kwa sababu anauelezea huu ushia ni shekhe wao mkubwa katika wale maulamaa wao wakubwa. Anasema na kumfanya Ali ibn Abi Talib katika itikadi yeye ni mwenye kufuatwa na hawa wengine, yani maswahaba wote hawa makhalifa watatu waliomtangulia, wao wafanye ni wenye kumfuata Ali ibn Abi Talib, na Ali yeye si mwenye kumfuata yeyote miongoni mwao. Hii ndio taarifu ya neno Shia istilaha. Kwa hiyo Mashia wanaposema Shia au sisi Mashia, wanamaanisha wafuasi wa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, tena katika njia ya al-wala, wana wala na yeye mahabba wa nusra a wal muawana al-wala, na kuitakidi ukhalifa wake yeye mubasharatan baada mauti nabi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume tu khalifa ni yeye, na kukanusha na kuukataa ukhalifa wa yeyote aliyemtangulia Ali ibn Abi Talib, na kumfanya Ali ibn Abi Talib yeye ni mwenye kufuatwa na wala si mwenye kufuata yeyote katika wale waliomtangulia au baki ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa, kwa hii taarifu ya Mashia wenyewe wakiuelezea ushia ni nini au Mashia ni kina nani, utafahamu kwamba ushia unatofautiana na Uislamu. Tuko pamoja ikhwa? Kwa hii taarifu unafahamu wazi kwamba ushia unatofautiana na nini, na Uislamu. Kwa sababu muulize Muislamu yeyote asiyekuwa Shia, muulize khalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani, atakujibu vipi? Aeti muulize, ukimuuliza Muislamu yeyote khalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nani, atakujibu vipi? Abu Bakari. Lakini Shia anasema hapana, khalifa Ali. Kwa hiyo wanatofautiana na Waislamu wote, kuonesha kwamba ushia ni tofauti na Uislamu. Kwa hii taarifu yao tu inaonesha wazi kwamba wao wako tofauti na Waislamu wote, kwa sababu kila Muislamu ukimuuliza khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam atakwambia ni Abu Bakar, kisha nani wa pili? Umar. Kisha nani wa tatu? Uthman. Lakini ukimuuliza Shia khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia Ali. Ni tofauti na itikadi ya Waislamu wote. Kwa hiyo ushia ni tofauti na Uislamu. Tungeweza hata kusimamia kwenye hii taarifu, tungekuwa tumeelewa kwamba ushia sio Uislamu. Kwa hii taarifu lau tungemaliza muhadhara hapa, tukasema muhadhara ndio tunasimamia hapa, wa jazakumullahu khaira, ilikuwa tayari maudhui shaisha, kwa sababu maudhui yetu ni nini? Aqaidu Shia allati tukhalifu din al-Islam, itikadi za Mashia ambazo zinakhalifu dini ya Kiislamu. Na hii itikadi imekhalifu Uislamu au imeafikiana na Uislamu? Imetofautiana. Kuitakidi ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Bakar ndio Uislamu. Waislamu wote wanaitakidi hivyo. Nukta ya kwanza itakuwa tumeimaliza, ambayo ilikuwa ni taarifu Shia lughatan wa istilah. Tumeona maana ya neno Shia katika upande wa lugha, na tukachukua maana za kilugha za neno Shia, tukatwabikisha na hao wenye kuitwa Mashia, tukaona wana tofautiana, maana zote haziafikiani na wao. Kisha tukaja kwenye taarifu ya istilaha, ambayo taarifu hii inauelezea ushia ni nini na Mashia ni kina nani. Tukaona kwamba Mashia kwa hii taarifu yao wanavyojielezea wanatofautiana na sisi Waislamu. Nukta ya pili katika muhadhara wetu, nashatu Shia au nashatu dini Shia, kuanza kwa hii dini ya Kishia. Wakati gani ushia ulianza? Na anasema mmoja katika maulamaa wao wa Kishia ambaye anaitwa Al-Hasan An-Nubahti katika kitabu chake Firaqu Shia ukurasa wa 50 anasema hivi: anasema wahaka jama'atun min ahli al-ilmi, wamesimulia kundi miongoni mwa maulama, min ashabi Ali alayhi salam. Wao ndio wanasema hivi, hawasemi radiyallahu anhu alayhi salam, kwa unasoma kama walivyoandika wenyewe. Wamesimulia kundi katika wanachuoni, min ashabi Ali alayhi salam, miongoni mwa wafuasi wa Ali alayhi salam, wamesimulia ya kwamba anna Abdullah ibn Saba, hakika ya huyu mtu anayeitwa Abdullah ibn Saba, kana yahudiyan, alikuwa ni Myahudi. Fa aslama, akasilimu katika kipindi cha ukhalifa wa Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Wa wala aliyan, na akadhihirisha mapenzi kwa Ali ibn Abi Talib. Wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi, na huyu bwana Abdullah ibn Saba wakati akiwa katika dini ya Kiyahudi alikuwa akisema, fi Yusha ibn Nun, kwa Yusha ibn Nun baada Musa, ambaye alikuwa baada ya kufa Musa, bihadhihi almaqala, alikuwa akisema maneno haya ambayo anayasema kwa Ali ibn Abi Talib. Na maneno yenyewe aliyokuwa akiyasema huyu Abdullah ibn Saba kipindi akiwa Yahudi, alikuwa akisema kwamba Yusha ibn Nun ni Allah. Alikuwa akisema maneno hayo. Kadhalika alipojifanya kusilimu, alipodhihirisha Uislamu, yeye akawa anadhihirisha na kutangaza juu ya Ali ibn Abi Talib kwamba yeye pia ni Allah. Kwa hiyo aliyafanya hayo akiwa Yahudi kwa Yusha ibn Nun, na aliposilimu kwa nifaq akayadhihirisha hayo kwa Ali ibn Abi Talib. Faqala fi islamihi ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ali alayhi salam, na akasema katika uislamu wake baada ya kusilimu kwa nifaq, akasema baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Ali ibn Abi Talib, bimithli dhalika, mfano wa yale aliyokuwa akiyasema wakati yuko Yahudi. Wa huwa awwal man shahara alqawla bifardhi imamati Ali alayhi salam. Kweli makini sasa hapa. Anaeleza haya si sunni, si katika ahlu sunna, si katika waislamu sisi ambao tuna tofautiana na mashia. Anaeleza haya ni shia mwenyewe, bali ni katika maulama wao. Anasema huyu bwana Abdullah ibn Saba ndiye wa mwanzo kueneza na kutawanya kauli ya ufaradhi wa uimamu kwa Ali ibn Abi Talib. Wa kwanza ni nani? Abdullah ibn Saba, ambaye alikuwa Yahudi. Kwenye Uyahudi alikuwa anaitakidi Yusha ibn Nun baada ya Musa alayhi salam, alikuwa anaitakidi kwamba ni nani? Allah. Akawa anadhihirisha itikadi hiyo kwa watu. Aliposilimu kiujanja nifaqan katika Uislamu, akaileta vile vile hii itikadi kwa Ali ibn Abi Talib, kwamba naye Ali ibn Abi Talib ni Allah. Kisha huyu bwana ndiye wa mwanzo kueneza kauli ya kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye aliyehusiwa kuwa khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali ibn Abi Talib yeye ndiye ambaye anayestahiki kuwa khalifa. Kwa hiyo ulazima na ufaradhi wa ukhalifa kwa Ali ibn Abi Talib, wa kwanza kudhihirisha ni nani? Yahudi, Abdullah ibn Saba. Na hii itikadi wanayo mashia au hawana? Katika taarifu tuliyoitoa ambayo wenyewe mashia wanajielezea. Tumeona ili uwe shia uitakidi ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni Ali. Na wa kwanza kudhihirisha hili ni nani? Abdullah ibn Saba al-Yahud. Kwa hiyo ushia umezaliwa kutoka kwa kutoka kwenye Uyahudi, kwa sababu alieleza hizi itikadi ni nani? Ni Yahudi. Sikiliza, wa kwanza kudhihirisha kauli ya ufaradhi wa ukhalifa kwa Ali ibn Abi Talib ni yeye. Wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi, na yeye ndio wa kwanza kudhihirisha uadui kwa wale waliomtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa. Wa mwanzo kusimamisha uadui kwa Abu Bakar na Umar na Uthman, kwamba hawa ni madhalim, wamemdhulumu Ali na hawakustahiki kuwa makhalifa, na mwenye kustahiki na ufaradhi wa ukhalifa wa kwake yeye ni Ali ibn Abi Talib. Aliyedhihirisha ufaradhi wa ukhalifa kwa Ali ni yeye, na aliyedhihirisha na kutangaza kuwa mbali na kuwasema vibaya wale waliomtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa ni yeye. Na hii itikadi Shia wako nayo hawana? Kuitakidi wale waliomtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa kwamba hao ni watu waovu, ni watu madhalimu, wamelaaniwa bali na kuwakufurisha. Kwa hiyo huyu ndio muasisi wa Ushia, kwa sababu hizi itikadi alizozianzisha ndizo ambazo wako nazo Mashia, kama tulivyoona katika taarifu yao namna gani wanajielezea. Anasema wakashafa mukhalifihi, na akawafanyia kashfu, kuwabainisha, kuwasema, kuwananga wale wote waliomkhalifu Ali ibn Abi Talib. Yani yeye anaona wale ambao wamemtangulia na wasiitakidi ukhalifa wake mubasharatan baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, yeye anawaita hawa wote ni mukhalifi. Kwa yeye ndio wa mwanzo kulidhihirisha hilo. Wa akfarahum, na akawakufurisha wote wote ambao hawakukubali ukhalifa au hawakubali ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib mubasharatan baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, wote akawakufurisha. Na tutaona itikadi ya Mashia kwa Waislamu ambao si wao Mashia wanaitakidi vipi, lakini wa mwanzo katika hili ni huyu Abdullah ibn Saba. Anaendelea anasema famin huna, basi kuanzia hapa, qala man khalafa shia, wakasema wale ambao wanawakhalifu shia, yani wanakhalifu itikadi za kishia ambao si mashia, kuanzia hapa wakasema anna asla tashayyui, hakika asili ya ushia warafdhi, na asili ya urafidha maakhudhun min alyahudiyya, umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Sababu ya kusema haya maneno ni kwa sababu ya huyu muasisi wa ushia ametoka kwenye Uyahudi, na hizi itikadi alikuwa nazo kwenye Uyahudi, akasilimu katika kipindi cha Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu nifaqan, na akayaleta haya katika Uislamu. Waislamu wakayakataa, Mashia wakayabeba. Kwa hiyo haya sio katika Uislamu, kwa sababu yameletwa na Myahudi ambaye yeye alikuwa ni adui wa Uislamu toka akiwa katika Uyahudi. Aliyafanya haya kwa Yusha ibn Nun baada Musa alayhi salam, na akayafanya haya kwa Ali ibn Abi Talib baada an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni yale yale, na haya ameyaeleza Sheikh Islam ibn Taymiyyah kama ilivyokuja katika Minhaj Sunna an-Nabawiyya, kielezea nash'atu ash-Shia, kule kuanza kwa ushia ni baada ya kuuawa kwa Uthman ibn Affan, ikaja bida ya kikhawarij kama mnavyofahamu, waliomuua Uthman ibn Affan. Baada ya bida ya makhawarij ikaja bid'a ya kishia. Sawa? Bid'a ya kishia. Kwa hiyo ni bid'a ambazo zimeambatana ambatana, zijaachana sana baina ya Khawarij na Ushia. Tuko pamoja? Nukta ya pili itakuwa tumeimaliza. Kati gani Ushia ulianza? Kwa hiyo Ushia hukuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Ushia ulikuja baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa hakuacha yeyote akiwa na hizi itikadi. Hakuacha hata mmoja katika masahaba za wake katika Waislamu eti ana itikadi hizi ambazo wako nazo Mashia. Kwa ni mambo ambayo yalikuja yakiletwa na Wayahudi baada ya miaka kadhaa, kwa sababu kipindi cha Uthman ibn Affan, hebu fikiria, amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja Abu Bakari miaka miwili katika ukhalifa, kisha akafa, akaja Umar ibn Khattab takriban miaka kumi katika ukhalifa, hakuna habari ya Ushia mpaka kipindi cha Uthman. Huyu bwana ndio anajifanya kusilimu, tena alikuwa alitokea Yaman akasilimu na akaanza kueneza hizi sumu, kwa sababu aliona akiyasema yale akiwa ni Yahudi, Uislamu watu muelewa asiwezi Yahudi. Kwa hiyo akaona ingie kwenye Uislamu ili apate apate kukubaliwa, kwa sababu watu wanaona ni mwenzetu, ni Muislamu. Kwa hiyo Ushia haukuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni jambo ambalo lililetwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka kata. Nukta ya tatu na ya mwisho, aqaidu shia alati tukhalifu dini al-Islam, itikadi za kishia ambazo zinakhalifu dini ya Kiislam. Na murad wa maneno haya si kutaja itikadi zote, bali ni kutaja baadhi ya hizo itikadi walizokuwa nazo ambazo zinaenda kinyume na dini ya Kiislam. Tutataja itikadi tano tu kutokana na muda, na zinaweza zikawa ni zenye kutosheleza kwa Muislamu ambaye anaitaka haki, atakuwa ni mwenye kutosheka na kufahamu kwamba hii dini ya Kishia au hili kundi la Kishia ni kundi ambalo liko kinyume na dini ya Kiislamu, itikadan wa manhaja, kiitikadi na kimanhaj, mpaka katika ibadati unakuta wanatofautiana na sisi. Na itikadi ya kwanza, aqidatuhum fil Qur'an, itikadi yao wao kuhusiana na Qur'an. Wanaitakidi vipi? Wanaitakidi nini Mashia kuhusiana na Qur'an? Hii ni itikadi ya kwanza ambayo tutaitaja inayokhalif dini ya Kiislamu. Anasema mwanachuoni wao huyu akielezea itikadi yao kuhusu Qur'ani katika kitabu Muqaddimatu al-Burhan al-Faslu al-Rabi'u ukurasa wa 49, anasema mwanachuoni wao Al-Sayyidu Hashim al-Bahrani anasema hivi: wa indi fi wuduhi sihhati hadha al-qawl, na mimi niko wazi kabisa, niko katika wuduhi, katika uwazi wa usahihi wa hii kauli. Kauli ipi? Ni kauli ya kupotoshwa Qur'ani. Yeye anasema hana shaka juu ya kauli hii ya kupotoshwa Qur'ani. Baada tatabu'i al-akhbari, baada ya kufuatilia hadithi mbalimbali, riwaya mbalimbali zilizokuja kwa Mashia katika katika wale wapokeaji wao wanaopokea riwaya, kwa hiyo baada ya kuzifuatilia, anasema mimi sina shaka juu ya usahihi wa hii kauli. Bihaithu yumkinu al-hukmu bikaunihi min daruriyat madhhab at-tashayyu'. Baada ya kuzifuatilia riwayat, watafahusi al-athari, na kuzipekua zile athari zilizokuja. Anasema mimi niko wazi kabisa na sina shaka, bihaithu yumkinu alhukmu bikaunihi min daruriyati madhhabi tashayyu'i, kiasi kwamba inawezekana kabisa kukata na kuhukumu kwamba ni katika udharura wa madhhab ya kishia. Yeye anaita madhhab, hii ni talbisi, angesema tu dini ya kishia, ila yeye anaita madhhab. Na Waislamu wengi wakadanganyika na hivi, haya ni madhhabu tu kama madhhabu nyingine. Tusigawanyike jamani kwa madhhabu. Wewe unaweza ukawa Sunni, mimi nikawa Shia, lakini wote Waislamu. Kwa hiyo wakatengeneza kama ni madhhabu, lakini utaona maneno yao kuhusiana na sisi kweli wanaitakidi kwamba sisi ni madhhabu nyingine na wao madhhabu nyingine, lakini wote ni Waislamu. Kweli wanaitakidi hivyo? Kwa hiyo anasema ni katika za udharura, yani katika yale mambo ya dharura katika madhhabu ya kishia ni hili, yani kuitakidi kwamba Qur'ani imepotoshwa. Anasema wa annahu min akbar maqasid ghasb alkhilafa, na jambo hili la kuipotosha Qur'ani ni katika makusudio makubwa zaidi ya kuupora ukhalifa. Yaani anasema katika malengo makubwa ya kumpola ukhalifa Ali ibn Abi Talib ilikuwa ni hili, ili wapate namna na uwezekano wa kuipotosha Qur'ani, kwa sababu lau baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa angekuwa Ali, wasingepata hiyo nafasi. Kwa hiyo makusudio makubwa ya kumpola ukhalifa Ali ili hawa waporaji wapate kulitimiza hili lengo la kuipotosha Qur'ani. Anasema fatadabbar, basi zinduka na uzingatie. Tuko pamoja? Haya. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba huyu Hashim al-Bahrani katika maulama wao anasema waziwazi kwamba yeye hana shaka juu ya kupotoshwa Qur'ani, bali ni itikadi hii ni katika udharura wa madhhabu ya kishia, bali ni katika malengo makubwa ya kupora ukhalifa kwa Ali. Kwa hiyo waliompora Ali kuna Abi Talib ukhalifa, ndio walioipotosha Qur'ani, wakazidisha, wakapunguza, wakatanguliza, wakachelewesha, yani wakaichezea chezea Qur'ani. Hii ndio itikadi ya Mashia kuhusu Qur'ani, kwamba Qur'ani haijakamilika, Qur'ani haijatimia, Qur'ani haijahifadhiwa, bali Qur'ani imetiwa mikono, imechezewa kwa ziada na kwa kupunguzwa. Na wengineo wengi katika wanachuoni wa Kishia, bali wale ambao wanaitakidi Qur'ani kwamba imehifadhiwa kunako kuzidishwa na kupunguzwa, wanawapiga radi, wanawasema na kuwakosoa. Yani wewe Muislamu ambao unaitakidi Qur'ani imekamilika na Qur'ani haina upungufu, Qur'ani hakuna mwenye kuipunguza wala mwenye kuizidisha, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kuihifadhi, wao wanakusema na kukupiga radi kwa itikadi hiyo. Haya, sasa tukiichukua hii itikadi ya Kishia ya kupotoshwa Qur'ani, tukija tukiangalia na Uislamu namna unavyozungumza kuhusu Qur'ani, utakuta itikadi hii inaenda kinyume na Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika ya sisi ndio tumeitilemsha Qur'an na sisi ndio tutakaohifadhi. Allah ameahidi kuihifadhi Qur'ani, Shia anasema hapana, wamekuzunguka, wamempora ukhalifa Ali, Abu Bakar, Umar na Uthman, wakaipotosha. Kwa hiyo wanamfanyia ta'qib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yaatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalf tanzilun min azizin hamid. Allah anasema Qur'ani la yaatihi al-batil. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah akitafsiri aya hii anasema al-batil ay ash-shaytan. Qur'ani hii haifikiwi na shaytani. Al-Imam Sadi rahimahullah ta'ala akasema al-batil ni shaytani wa kijini na wa kibinadamu. Yani la yaatihi al-batil. Qur'ani haifikiwi na shaytani wa kijini wala shaytani wa kibinadamu kwa kuizidisha au kuipunguza au kwa kufanya chochote katika kuiharibu Qur'ani, bali Qur'ani imehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya la yaatihi al-batil. Lakini Shia anasema hapana, Qur'ani imefikiwa na batil, imezidishwa na imepunguzwa. Kwa hiyo itikadi hii inaenda kinyume na Uislamu. Yaani ni kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba muongo. Ndio maana kwa sababu Allah anasema Qur'ani haifikiwi na batil. Anasema ataihifadhi Qur'ani. Anakuja mtu anasema kuna watu wameipotosha, wamezidisha na wamepunguza. Maana yake anamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba si kweli haya unayoyasema, watu wameipunguza na wameizidisha na wala hujaihifadhi, na wala hilo uliyosema kwamba haifikiwi na batil si kweli, kwa sababu batil imefikiwa, Qur'an imefikiwa na batil. Kwa ni itikadi ya kufuru, ni itikadi ambayo inaenda kinyume na Uislamu. Tuko pamoja. Itikadi ya pili, aqidatuhu fi sahaba, itikadi yao mashia kuhusiana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaitakidi nini mashia kuhusiana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema huyu mwanachuoni wao, mwanachuoni huyu wa kishia, anasema hivi. Aha. Anasema mwanachuoni wao ambaye anaitwa Al-Kulaini, ambaye yeye anapokea kutoka kwa Abi Jaafar kama wanavyosema wao wenyewe, na hii si kweli, wanawazulia tu hawa aima. Anasema hivi, kana nnasu ahla riddatin, watu walikuwa wameritadi, walikuwa katika ridda, baada nabii sallallahu alaihi wasallama, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallama, illa talata, isipokuwa watu watatu. Yani baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallama watu wote waliritadi isipokuwa watu watatu. Fakultu, nikasema, wamani salata, ni kina nani hao watatu? قال أكثما المقداد بن الأسود لمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليه هاو تدوا لكوا وإسلام بعد يكفهم توم صلى الله عليه وسلم wengine wote waliobaki walikuwa makafiri walilitaji. Hii ndio itikadi ya kishia kuhusiana na masahaba, kwamba masahaba walilitaji alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa hawa watatu, na kuna mwingine akasema saba katika hao mashia. Alafu kwa haya maneno ndio unabaini kwamba mashia hawafikiani hata na hao ahlul baiti, kwa sababu ahlul baiti katika hii kauli wanaingia. Yani hapa Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr wa Salman al-Farisi wamo ahlul bait, yani wale ambao wanakusudia familia ile ya Ali ibn nani, Ali ibn Abi Talib mtume sallallahu alaihi wasallam na wale jamaa zake. Kwa hiyo utakuta kwa itikadi hii wanawatani mpaka ahlul bait, maana yake wao wanaitakidi hao wanaosema kwamba ndio wao ni wafuasi wa hao Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali, Hussein ibn Ali, Abbas na wengineo na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallama. Hawa wote ukimwacha mtume sallallahu alaihi wasallama, hawa ahlul bait waliobaki hawa walikuwa katika ridda isipokuwa hawa watu watatu. Kwa hiyo unakuta hii fani haiishii tu kwa maswahaba wengine, mpaka wale ahlul bait, kuonesha kwamba wao si wafuati wa ahlul bait, bali wao ni wenye kuwa khali ahlul bait. Sisi ndio ambao tunawafuata ahlul bait. Tuko pamoja? Kisha anasema tena kuhusiana na hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika kitabu al-Ikhtisar cha huyu al-Mufid, al-Mufid tumesema ni Muhammad bin Nu'man al-Mufid, anasema hivi: halaka an-nasu ajma'un, watu wote waliangamia, yani wakaingia katika ridda, ahlu sharqi wal maghrib wal gharib, watu wa mashariki na magharibi wote waliangamia wakaingia katika kufuru, ila thalatha nafar, isipokuwa kundi la watu watatu, Salman al-Farisi wa Abu Dharr wal Miqdad, walahiqahum Ammar, na Ammar akakutana na wao, wa Abu Sasan al-Ansari wa Hudhaifa wa Abu Amra, faswaru sab'a, wakawa wangapi? Saba. Kwa yule amesema wanne, watatu, huyu kataja watatu na akawaongeza wengine wanne wakawa saba. Katika hawa aliowaongeza mpaka akafikia idadi ya saba, Ali ibn Abi Talib yumo, Hussein yumo, Hassan. Kwa hiyo hawa kweli wanawapenda ahlul bait, wanawafuata ahlul bait, wanawaafiki na kuwanusuru ahlul bait, au ni maadui zao? Utakuta ni kinyume chake. Hawa ni maadui wa ahlul bait na wala si wafuasi wa ahlul bait. Tatu, aqidatuhum fil muslimin, itikadi yao kuhusiana na Waislamu. Wao wanaitakidi vipi kuhusiana na Waislamu wasiokuwa Mashia? Waislamu wasiokuwa Mashia, nini itikadi yao kwa hao? Anasema huyo mwanachuoni wao mwanachuoni wao huyu wa Kishia ambaye anaitwa Aljazairi, Ni'matullahi Aljazairi, anasema hivi: innahu najisun, hakika ya asiyekuwa Shia, yani Sunni, ambao wao wanakusudia kinyume na Shia, yeyote asiyekuwa Shia, basi huyo ni najisi. Wa annahu sharun min al-yahud, na yeye ni shari kuliko Yahudi. Wa nasorani, na Mkristo. Wal majusi, na mwabudi ya moto. Wa annahu kafirun, na hakika ya yeye ni kafiri. Najisun bi ijmai ulamai imamia, kwa ijma ya wanachuoni wote wa Kishia imamia, wote wamekubaliana juu ya asiyekuwa Shia, huyo ni kafiri, ni najisi. Tuko pamoja? Kisha anasema mwanachuoni wao mwingine huyu Al-Qummi huyu, kuhusiana na ikiwa mtu ataswalia, yani Mshia kaenda kuhudhuria swala ya jeneza la asiyekuwa Shia, mfano miongoni mwetu sisi akafa mmoja wetu, kisha katika ile swala ya jeneza Mshia akahudhuria, dua gani asome wakati ule wa kumwombea mayiti? Anasema Al-Qummi, sikiliza, sije ukaona kwamba wale wenzetu, mbona baba yangu alipokufa tumeswalia, walihudhuria kwenye mazishi wakaswalia. Unajua anachoomba? Anasema hivi: wa idha kana almayyitu mukhalifan, ikiwa maiti aliyekufa ni mwenye kukhalif ushia, faqul fi takbirika arrabi'a, katika ile takbira yako ya nne sema maneno haya: Allahumma ikhzi 'abdaka, ewe Allah mdhalilishe mja wako huyu, wa ibna 'abdika hadha, na mtoto wa mja wako huyu. Allahumma athilhu nara, ewe Allah mwingize huyu motoni, katika moto wako. Allahumma adhiqhu alima iqabi, ewe Allah muonjeshe adhabu zako kali. Wa shadida uqubatik, na adhabu zako kali kabisa. Wa auridhu nara, na muingize motoni. Wamla jaufahu nara, najaza kaburi lake moto. Wadhayyiq alayhi lahdahu, na ule mwanandani mbane na mwanandani. Fa innahu kana muanidan li awliyaik, kwa sababu huyu alikuwa awapendi mawalii wako, yani mawalii ni kina nani? Ndio hao aima, yani wale mashia kiufupi, wao wanaita alul bait, lakini alul bait sisi tunawafuata na kuwapenda. Kwa hiyo anasema huyu alikuwa ni mpinza mkaidi kwa mawalii wako. Wa huwaliyan li a'daika, na alikuwa anawapenda maadui zako. Maadui zake ni nani? Yani hawa kina masahaba ambao wamemtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa. Umeona hawa ambao hawaitakidi ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib mubasharatan ba'da an-nabi. Kwa hiyo hawa yeye ndio alikuwa anawapenda, alafu anawafanyia uadui mawalii wako, yani wale ambao wanaitakidi zile itikadi za Kishia. Allahumma ewe Allah, la tukhaffif anhu al-adhab, usimkhafifishie yeye adhabu, usimpunguzie adhabu. Kwenye swala ya jeneza Shia ndio anaomba hivi. Wewe unaona wenzetu, mbona tunaswali nao? Umeona alipokufa mke wangu, ndio walikuwa wa kwanza kufika, wao ndio tuliosha pamoja, yeye ndio aliswalisha, alikuwa imamu, lakini hujui anachoomba. Anasema usimkhatifishie yeye adhabu, wasbub alayhi al'adhab sabba, na mmiminie juu yake adhabu kwa kumiminia. Anasema fa idha rufi'a janazatuhu, likinyanyuliwa jeneza lake, faqul, sema hivi, Allahumma la tarfa'hu wa la tuzakkihi, ewe Allah usilinyanyue wala usimtakase. Haya maneno utayapata katika kitabu Fiqhu Ridha Ibn Babawayhi, ambaye ni nani? Ambaye ni Al-Qummi, ambaye ni katika wanachuoni wao, ukurasa wa 178, babu swalati ala al-mayyit, katika mlango wa swala ya maiti. Ndio wanafundishana hivi katika vitabu vyao vya Kishia, kwamba wewe utakapohudhuria kwenye maiti ya aliyekuwa Shia, muombee hivi. Kwa nini anaomba hii dua? Kwa sababu yeye anaitakidi kwamba wewe sio Muislamu, wewe ni kafiri. Lakini maal asaf, watu wala hawajitambui. Anasema hao wenzetu, mbona kwenye maulidi tunakuwa wote, tena wameleta mchele gunia tatu na ng'ombe wametoa, wenzetu hawa? Hawa si wenzetu hakikata, kwa sababu hizi ndio itikadi zao ambazo zinaenda kinyume na Uislamu. Nne, takuwa tumebakisha itikadi moja kumaliza muhadhara wetu. Itikadi ya nne, aqidatuhum fil bada, itikadi yao kuhusiana na albada. Mashia wana itikadi ambayo inaitwa albada. Utaifahamu ni itikadi gani na nini murad wa itikadi hiyo. Na albada, albada kiasiri ni adhuhur wal inkishaf, ni kudhihiri na kupambanuka jambo. Nini wanakusudia kwa itikadi hii? Albada wanakusudia yani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akadhihirikiwa na jambo ambalo alikuwa halijui kabla. Albada. Kwa hiyo kuna mambo anaweza akawa hayajui kisha baadaye yanamdhihirikia. Yaani maana yake wao wanaitakidi juu ya aljahl. Aljahl. Yaani kumpa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya nini? Ya ujinga, kwamba kuna mambo anakuwa hayajui. Na sababu ya kuweka wao kwenye dini yao hii itikadi, kwa sababu ya zile itikadi mbaya walizokuwa nazo juu ya wale maimamu wao. Kwa sababu kuna itikadi wao wanaitakidi kwa maimamu wao kwamba wao wanajua nini? Wanajua ghaibu, na wale mawali wao kwamba wao wanajua mambo ya ghaibu, wanajua kadha kadha. Sasa wakati mwingine wanaweza wakataja jambo alijatokea alafu likatokea kinyume. Kwa hiyo wao ndo wakaweka hii itikadi. Lengo ni nini? Wakiyasema mambo ambayo hayajatokea kisha yakatokea kama walivyosema, ndio wanadhihirisha kwamba, umeona, kwamba hawa wanajua mambo ya ghaibu, hawa maulamaa hawa wakishia wanajua ghaibu. Yakitokea mambo kinyume na walivyosema, wanasema Allah imemdhihirikia jambo, kwa hiyo kabadili. Yani alikuwa ajui jambo, sasa hivi ndio kajua, ndio maana haijatokea, kwa hiyo limebadilika. Kwa hiyo wakaiweka hii itikadi ya albada ili kuficha huu uongo wanaowaongopea watu kwamba wao wanajua nini? Ilmul ghaib. Sasa wakiyasema alafu inakuwa kinyume, sasa nyinyi mnajua ilmul ghaib, mbona imekuwa kinyume na mlivyosema? Ndio wanasema baada, yani imedhihirika kwa Allah jambo ambalo lilikuwa kabla alikuwa alijui, kwa sasa hivi limemdhihirikia lengine, ndio maana imekuwa matokeo kinyume na tulivyosema. Kwa ni ujanja ujanja. Sasa wanasema hivi kuhusiana na hii albada. Anasema huyu mwanachuoni wao Abu Abdillah anasema hivi, law alima an-nas ma fil qawli bil bada, law wangejua kilichomo katika itikadi ya albada min alajri, miongoni mwa ujira unaopatikana, mafataru anil kalami fi, wasingechoka kuzungumza itikadi hii. Yani lau wangejua mtu ujira anaupata mtu mwenye hii itikadi na mwenye kuzungumza jambo hili, kwamba Allah huwa kuna mambo hayajui kisha yanamdhihirikia baadaye. Lau watu wangekuwa wanajua ujira unaopatikana katika hii itikadi, basi wasingechoka kulizungumza hili jambo. Uongo mkubwa ambao wanazusha hawa watu. Aya, sasa albadaa hii iko wazi, wala haina haja ya taalifu. Itikadi hii kwamba inaenda kinyume na Qur'ani iko wazi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu bikulli shay'in alim, Allah anajua kila kitu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anajua mpaka yale ambayo hayawi, lau yangekuwa yangekuwaje. Allah anajua, subhanallah, Allah anajua kila kitu mpaka yale ambayo hayawi, lau yangekuwa yangekuwaje. Mfano katika hilo, lau kana albaharu midadan likalimati rabbi lanafida albahar, lau bahari ingekuwa ni wino wa kuandikia maneno ya Allah, bahari kuwa wino, jambo hilo litakuwa halimu. Lakini lau lingekuwa, Allah anajua, anasema lanafida albahar, bahari ingekauka na maneno ya Allah yasingeisha. Kwa ni jambo haliwi, lakini lau lingekuwa, Allah anajua. Makafiri wataomba warudishwe duniani baada ya adhabu kuwa kali, wataomba warudishwe duniani na kuahidi kwamba wakirudi watakuwa watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lau wangerudishwa duniani wangeyarudia yale yale waliyoyafanya. Jambo la kurudi watu duniani, makufaru kurudishwa duniani ili waje kufanya mema, warekebishe walipokosea, jambo hilo litakuwa haribi. Lakini lau lingekuwa, Allah anajua kwamba wangeyarudia yale yale. Wa innahu lakadhibu, waongo tu. Lau wangerudishwa duniani wangesema tulikuwa tunaota tu, sio kweli bwana, tuendelee na yale yale. Wangerudi kwenye kufuru, kwenye shiriki, kwenye bid'a, wangerudi kwenye yale yale. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake imekamilika. Alafu mashia wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ambayo yanakuwa hayajui, kuna wakati yanamdhihirikia mambo ambayo yalikuwa hayako katika elimu yake, kisha inakuja inamdhihirikia. Kwa hiyo ni itikadi ya kufuru, haina shaka. Itikadi ya mwisho ni aqidatuhum, itikadi yao mashia kuhusiana na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaitakidi vipi kuhusiana na Allah, huyo ambaye sisi tunamwabudu, muumba mbingu na ardhi? Na wanaitakidi vipi kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema huyo mwanachuoni wao wa kishia huyu ambaye anaitwa Ni'matullahi al-Jazair, katika kitabu chake al-Jazairi, katika kitabu chake al-Anwaru al-Jazairiyya, al-Anwaru al-Jazairiyya, juzuu ya pili, ukurasa wa 278. Sikiliza maneno anayoyasema. Anasema hivi: inna la najitami'u ma'akum, sisi mashia hatukusanyiki, hatui wamoja na hao. Kina nani? Utakuja kuwafahamu. Anasema sisi hatui pamoja na hao, ala ilahi, hatui pamoja na hao juu ya muabudiwa, yani Allah, wala ala nabii, na wala hatui pamoja na hao juu ya nabii, wala ala imani, na wala hatui pamoja na hao juu ya khalifa. Wadhalika annahum yaqulun, na hilo la sisi kutokuwa pamoja na wao ni kwa sababu wao wanasema na wanaitakidi, inna rabbahum, hakika ya mola wao wao, walladhi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyahu, ni yule ambaye nabii wake alikuwa Muhammad. Jamani, wenye itikadi hii kina nani? Wenye kuitakidi kwamba Mola wao ni yule ambaye mtume wake nabii wa huu umma ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaoitakidi itikadi hii ni kina nani? Ni sisi Waislamu wote ukiacha Mashia. Kwa hiyo Mashia wanasema sisi hatui pamoja na Waislamu kuhusiana na Allah wala nabii. Kosa liko wapi? Kwa nini nyinyi hamchanganyiki na sisi? Kwa nini nyinyi Mashia hamui pamoja na sisi? Wanasema kwa sababu nyinyi mnaitakidi Mola wenu ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio nabii wake. Wa khalifatuhu min ba'dihi Abu Bakr. Na khalifa wa huyo nabii baada ya yeye kufa ni Abu Bakr. Hilo tu ndio kosa letu. Yaani kosa letu sisi kwa Mashia ni kuitakidi itikadi hii kwamba Mola wetu sisi ni Allah na mtume wetu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khalifa baada ya mtume ni Abu Bakr. Hilo ndio kosa. Wanasema sisi hatui pamoja na nyinyi kwa Allah wala nabii wala khalifa. Anaendelea anasema wa nahnu la naqulu bi hadha ar-rabb, sisi hatusemi kwa huyu Mola wala bidhalika an-nabii, na wala hatusemi kwa huyu nabii. Yani sisi hatusemi kwamba Mola wetu ni huyu ambaye nabii wake alikuwa Muhammad na alipokufa khalifa Abu Bakari. Sisi hatumtambui Mola huyo wala hatumtambui nabii huyo. La naqulu bihadha rabb wala bidhaka an-nabi bal naqulu, bali sisi tunasema inna rabbal ladhi, hakika Mola ambaye khalifatu nabiyhi Abu Bakari, khalifa wa nabii wake ni Abu Bakari, laisa rabbana, huyo sio Mola wetu. Mola ambaye khalifa wa nabii wake baada ya kufa ni Abu Bakari, huyo sisi sio Mola wetu. Wala dhaka nabiyu nabiyana, wala huyo nabii pia sio nabii wetu. Nabii ambaye khalifa wake alikuwa Abu Bakari baada ya kufa, huyo sio nabii wetu. Wao wana nabii wao mwingine. Nabii wao ni yule ambaye baada ya kufa yeye alito alikuwa khalifa. Sijui yuko wapi katika uhumu. Yupo huyo nabii jamani? Haya ni maneno ya Mashia katika kitabu Al-Anwaru Al-Jazairiyya cha Ni'matullahi Al-Jazairi, ambao ni katika wanachuoni wao wakubwa kabisa wa Kishia. Allahu Akbar. Kwa hiyo hiyo ndio itikadi yao wanayoitakidi kwa Allah, kwamba Allah huyo wao hawahusu, wala huyo nabii hawahusu, wala hao Waislamu hawako pamoja naye. Kwa ukimuona kwenye maulidi, ukimuona kwenye msiba wako, sijui kwenye harusi anahudhuria, kwenye salatu janaza anaingia kuswalia, sije ukadhani kwamba ni mwenzio huyo. Sasa kwa kumalizia, mtu anaweza akasema mbona sasa haya uliyoyasema hatuwasikii wakiyasema? Hatuwasikii Mashia wenyewe wakiyasema? Labda uliwahi kuhudhuria siku mbili tatu, au kuna mdogo wako au ndugu yako katika familia fulani aliwahi kwenda miezi sita au miezi mitano au mwaka, hajawahi kuwasikia hata siku moja wanayasema hayo, bali wao wanatuona sisi ni Waislamu na wao Waislamu, bali ni madhehebu tu tofauti. Wao Mashia, sisi Masuni. Wao Shia, sisi Suni, lakini wote Waislamu. Sijawahi kuwasikia hata mara moja. Kwa nini haya hawayadhihirishi waziwazi? Wao wana kitu kinaitwa taqiya, na hii ni itikadi yao ya mwisho, sawa, ambayo nakusudia katika umuhadhara. Taqiya ni kule kuficha kile ambacho wao wanakiitakidi, yani kudhihirisha kinyume na kile wanachokiitakidi. Shia anaweza akawa imamu wenu hapa na akakuswalisheni kama mnavyoswali nyinyi, kwa sababu tu nyinyi akiwadhihirishia mtafanyaje? Mtakimbia. Akiwadhihirishia mtafanyaje? Mtakimbia. Kwa hiyo anasema hivi, maana ya ushia nini? Maana ya taqiya, anaeleza huyu mwanachuoni wao Al-Mufid katika kitabu tafhiu i'tiqadati al-imamiyya, ukurasa wa 100. Anasema hivi, at-taqiyya kitimanul haqqi. Taqiyya ni kule kuificha haqqi. Wa satrul i'tiqadi fihi. Na ukaificha ile itikadi yako ya haki uliokuwa nayo. Lakini ukidhihirisha, watu watakubaini kwamba huyu tofauti na sisi, basi wewe ifiche. Hiyo ndio taqiyya. Wa mukatamatul mukhalifina, na kuwaficha wale ambao wanakhalifu ushia, kuwaficha yale mambo yenu nyeti, zile itikadi za ndani, ule uhalisia wenu ule kuficha kwa wale watu ambao hawaafikiani na nyinyi. Hiyo ndio taqiyya. Wa tarku mudhaharatihim bima ya'kumu dararan fi dini au dunia. Sawa. Kwa hiyo hiyo ndio nini? Hiyo ndio taqiyya. Kwa hiyo wao katika dini yao kuna hii itikadi inayoitwa taqiyya. Yaani kwa ufupi unafiki, kudhihirisha kinyume na ulivyo. Kama wale kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambao adhharu imana wa abtanu kufra, walidhihirisha imani wakaficha ukafiri, bali walitaka hadi kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walikuwa wanaswali nyuma yake, bali wakati mwingine kwenye jihadi wanaenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao ni makafiri, wakadhihirisha Uislamu wakaficha ukafiri, na wakawa wanafanya makri vitimbi wakiwa wako ndani ya safu ya Waislamu. Kwa hiyo lile jambo la kina Abdullah ibn Ubay katika ushia ni itikadi. Tena wanasema la dina la man la taqiya la, hana dini yule ambaye hana itikadi hii, yani kuficha ule uhalisia wako, huyo hana dini. Ambaye hana taqiya hana dini, yani dini ya kishia haikutambui. Ili wewe uwe shia lazima uwe na hilo jambo. Wale ambao hawauwazi kiushia usiwadhihirishie ule uhalisia wako, ile haki ambayo wewe uko nayo usiwadhihirishie. Kwa hiyo shia wakati wote ambapo atabaini kwamba watu hawamuwafiki, hawamkubali, basi hawezi kudhihirisha ule uhalisia wake, na jambo hilo kwao ni dini, bali ni jambo la ibada. Wanasema ajaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada iliyokuwa na iliyokuwa tukufu kama taqiyya, kuficha ule ukweli wake. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndio maana kwenye maulidi watakuja, anaweza akaja akaswali Ijumaa katika msikiti wa masufi, na masufi katika Ijumaa, unajua katika hutuba zao Amirul Mu'minin Abi Bakari Siddiq radhiyallahu, na Shia anaweza akaitikia, lakini kwenye moyo anamlaani. Wewe huku unaona anadhihirisha kinyume kilichokuwa kwenye nini? Kwenye moyo. Bali anaweza akawa yeye hasibu na akasema hivyo hivyo. Amirul Mu'minin Abi Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, na akasema radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa an baqiyati ashabi Rasulillah. Akasema hivyo hivyo. Lakini kwenye moyo huko ndani ni kinyume na haya anayoyadhihirisha. Hii ndio sababu ya kutodhihirika haya. Sasa wakati gani huwa wanadhihirisha hizi itikadi? Kisoma vitabu vya kishia wanabainisha katika sura mbili. Yaani taqiyya huwa inaachwa katika sura mbili. Sura ya kwanza pale ambapo watu wameukubali ushia kindakindaki. Yaani wapo katika sehemu ambayo ushia umekubalika na watu wanaukubali ushia nje ndani. Hapo wanadhihirisha waziwazi. Hiyo sura ya kwanza. Sura ya pili wanasema pale atakapokuja imamu wao wa mwisho aliyekuwa pangoni Mahdi, akija huyo ndio hapo taqiyya inakufa, kwa sababu tayari washapata ushindi, imamu kashadhihiri. Kwa hiyo hapo sasa waziwazi, mambo waziwazi live. Kwa hiyo hapo kina Abu Bakari watalaaniwa wazi wazi. Waislamu watakufurishwa wazi wazi. Kwa hiyo ima wakati ambapo wao watakuwa wamedhihiri na wakiwa na nguvu na wakawa wako yani ile ule ushia umekuwa uko wote ni wao. Wamepata nguvu. hapo huwa wanadhihirisha. Na sura ya pili atakapokuja nani, imamu wao wa 12, huyo ambao wao wanasema yuko pangoni, sijui atatoka lini. Kwa hiyo akitoka ndio hiyo takia itakufa, lakini maadamu Mahdi hajadhihiri, wao wanaendelea kuficha ule uhalisia wao, na wanaitakidi kufanya hivyo ni ibada, bali ukiacha kujificha unatoka kwenye dini ya Kishia, unatoka kwenye Ushia. Umeona, la dina man la taqiya, hana dini asiyekuwa na taqiya. Hii ndio sababu ya haya kutodhihiri kwenye hutuba zao, kutodhihiri kwenye mihadhara yao, kutodhihiri katika ile minasabati yao ya wazi. Haya hawawezi kuyadhihirisha kwa sababu wana itikadi ya taqiya. Nafikiri tusimamie hapa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.